wao ni maadui wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni maadui wa vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni maadui kwa wale ambao yaamuruna bilqisti minan nas, ni maadui kwa wale wanaoamrisha uadilifu miongoni mwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja jambo lao akasema, latajidanna ashadda nnasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله سبحانه وتعالى نسمع لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والله وتوقوتا ولينا ودوين mkubwa sana katika watu miongoni mwa watu waliouadui mkubwa kwa Uislamu ni Mayahudi na Washirikina, kwa sababu wao wanajiita ni shaabu Allahi al-Mukhtar, wao ni taifa teule la Allah tabaraka wa taala, wanajiona kwamba wao ni bora kuliko yoyote katika huu ulimwengu, na wengine wote wasiokuwa Mayahudi ni sawa na kinziri, ni sawa na nguruwe, ni sawa na punda, na wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia wao. Hivi ndivyo wanamwamini mpaka hii leo, wanaamini kwamba mwanadamu mwingine yoyote ni sawa na nyani aliyeumbwa kwa ajili ya kumtumikia Myahudi, na ana haki ya kuishi pale ambapo itakuwa anapigana maslahi yao. Ndio maana ukaona hawaogopi, la yarkubuna fi muminin illa wala dhimma. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. معشر المسلمين، katika mfululizo wa hutuba zetu tulikuwa tukielezea mukhtasar na mujmal wa tarikhi ya Mayahudi, ili tuwajue Mayahudi ni kina nani kwa mujibu wa Qur'ani, kadhalika kupitia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukiitaja historia yao, ni kwamba al-Yahud ndio wanaoitwa Banu Israila, ndio wanaoitwa Ahlul Kitab, kadhalika qaum Musa. Banu Israila kwa kuwa wanatokana na uzao au na kizazi cha Israil, ambaye ni Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa kizazi cha Nabiullah Yaqub ambaye ndiye anaitwa Israil, ndicho ambacho kimetokana, ndicho walitotokana hao walioitwa al-Yahud. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa ubaya na kwa maovu mengi waliyofanya viumbe hawa. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwa neema nyingi, lakini pamoja na neema nyingi walizoneemeshwa, lakini hawakuwa na shukurani kwa Mola wao, walizikufuru neema hizo na wakabadilisha mahala pake, badala ya kuwa ni shukurani ikawa kufru. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kwa adhabu mbalimbali. Sasa mengi tumeyataja, mpaka walipomgomea mtume wao Musa alayhi salatu wassalam pale alipowataka waingie katika ardhi takatifu ya Filistini, walipogoma na Allah akawaadhibu. Baada ya kufariki Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, ndipo walipoingia katika nchi ile, na nabii aliyekuja baada ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam ambaye ni Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun wakaishi katika vipindi vikuu vitatu. Katika khutba iliyopita tukaelezea vile vipindi vyao viwili, ambayo ni ahdu al-qudat na ahdu al-muluk, na mwisho wake ilikuwa ni ufalme wa Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam. Kipindi cha tatu ndicho ambacho tutakielezea katika khutba yetu ya leo. Banu Israila baada ya kuishi katika ardhi ya Filistini na kufariki mtume wao ambaye alikuwa ni mfalme kadhalika, Nabiullah Suleiman, kwa sababu Nabiullah Suleiman ibn Daud, wote hawa wanatokana na kizazi cha Israili, ni nabii katika wana wa Israili. Kwa hiyo baada ya kufariki Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam, waligawanyika Mayahudi katika makundi makuu mawili, baada ya mzozo uliotokea baina yao, baina ya mtoto wa Nabiullah Suleiman akiitwa Rahub'an ibn Suleiman ibn Daud, na mwingine akiitwa Yarub'an ibn Ibat. Rahub'an yeye alikuwa kiongozi wa makabila mawili au mataifa mawili ya Bani Israel. Mataifa yao ni 12 kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, waqatta'nahum ithnatay 'ashrata asbaqan umama. Kwa walikuwa ni mataifa 12. Kwa hiyo mataifa mawili, kizazi cha Yahuda na taifa la kizazi cha Binyamin, hawa waliongozwa na Rahub Am ibn Suleiman, wakajitenga katika sehemu ya kusini mwa mji wa Filistini, na ikawa asima yao ni Aurshim, wakaishi pale kwa muda mrefu. Hawa waliobakia waliongozwa na Yarub Am, ambao ni vizazi vya watoto 10 Asbaq, waliishi kaskazini mwa Filistini, na kiongozi wao na mji wao mkuu ulikuwa ni Nablus au Nablus wanaita, kwa Kiarabu ni Nablus. Wakaishi pale fatra min az-zaman, lakini hawa wafuasi wa Rub'am ibn Nibat wakaanza kuyabadilisha mafunzo yaliyomo kwenye Taurati na wakaingia katika kuabudu mizimu na wakajengewa hekalu kubwa la mzimu katika kipindi hicho cha utawala wa huyu Rub'am na baada yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawasaliti wao kwa mataifa mengine kama wa Ashuriyun walikuja wakawatawala wakaingia katika miji yao na wakaangusha utawala wao ukaporomoka na wakaadhibiwa adhabu kali kwa sababu ya kufuru yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala halitulizi jambo la kufuru. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaliangamiza, akaiangamiza dola yao na walikuwa wakiita daula tu bani Israila, wakijiita kwa jina la daula tu bani Israila. Pia walikuwa wakiitwa as-samiriyun. Alhasil, dola hii ikaanguka kwa mikono au kupitia al-ashuriyun, wakaporomosha dola hiyo. Na kadhalika baada ya fatra min az-zaman, kipindi kirefu, wakaja faraina wa Misri, mafarao, wakaingia katika miji ya Filistini, hasa upande wa kusini iliyoko katika ilikuwa ikiongozwa dola ya Mayahudi, dola ya Yahudha ambayo ikiongozwa na Rabham, na waliokuja baada yake. Akaja mfalme mmoja akiitwa Babil al-Kaldan au Buhtunassar, kama wanavyoeleza wanaochuoni wa tarehe na wanaochuoni wa tafsiri. Akaingia katika miji hii, akawatoa faraina na akaiangamiza daula ya Yahudha ambayo ilikuwa imekaa katika upande ule wa kusini. Daula ikaanguka, lakini wakavunja kila kitu na wakaharibu mji na wakauvunja msikiti mtakatifu wa Baitul Maqdis. Na hili lilipatikana baada ya wao kufanya uasi. Inasemekana ni baada ya wao kumuua Nabiullahi Zakaria alayhi salatu wassalam, na hii ni miaka 70 kabla ya kuletwa Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Na baada ya kuondoka kunyanyuliwa Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam kupelekwa mbinguni, miaka 70 baada ya hapo walifanya uharibifu mwingine mkubwa, walimuua Nabiullahi Yahya. Hii ni kauli miongoni mwa aqwal, lakini walifanya uharibifu mkubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akawasaliti na maadui zao. Tukio hili amelizungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika aya nilizozisoma. Anasema Allah jalla wa ala, wa qadayna ila bani Israila fil kitab, na tuliwafahamisha wana wa Israili katika kitabu ambacho ni Taurat. Tuliwafahamisha jambo hili, habari hii ambayo tutaeleza. La tufsidunna fil ardi marratayn, mtafanya uharibifu katika ardhi ya Sham kwa mara mbili, mtafanya uharibifu katika ardhi ya Sham kwa mara mbili. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, na mtadhulumu udhulumu kubwa, mtafanya dhulma kubwa kabisa. Miongoni mwa hizo ni qatlul anbiya, kwa sababu wao katika tabia zao yakutuluna al-anbiya bighairi haq, wanawaua mitume pasi na haki. Sasa fa idha jaa wa'du ulahuma, utakapofika wakati wa ahadi ya malipo ya uharibifu wa kwanza. Fa idha jaa wa'du ulahuma, utakapofika wakati wa ahadi ya uharibifu wa kwanza. Faidha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana, tutawapelekea juu yenu waja wetu. Uli basin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula, tutawapelekea waja wetu wenye mapigano makali, wenye nguvu kali za mapigano. Hawa watakuwa wanawatafuta nyinyi katikati ya nyumba zenu, wataua mmoja mmoja, watapita huku na kule. Hii inasemekana kwamba jambo hili ni katika zama za mfalme huyu dhalimu akiitwa Buhtunassar, ndiye aliingia akawaswaga wana wa Israeli na akawachinja na akawafanya tashriki katika ardhi yao kwa mara ile ya kwanza. Wakana wa'da maf'ula, na iwe hiyo ndio ahadi ya ahadi ni kutekelezwa. Thumma radadna lakumul karra, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii suratul Isra anasema kisha tutawarudishia nyinyi ushindi. Thumma radadna lakumul karra alayhim, kisha tutawarudishia nyinyi ushindi dhidi yao. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, na tutawaneemesha nyinyi kwa mali na watoto. Wa ja'alnakum akthara nafira, na tutawafanya nyinyi wingi zaidi kwa kundi, kundi lenu litakuwa kubwa na mtakuwa ni watu wengi, tutawaneemesha kwa haya. Sasa in ahsantum, mkifanya wema, ahsantum li anfusikum, mtakuwa mnafanya wema kwa manufaa ya nafsi zenu. Wa in asa'tum falaha, na mkifanya uovu ni kwa madhara ya nafsi zenu. Fa idha jaa wa'du al-akhirah, utakapofika wakati wa ahadi ya uharibifu wa mwisho. Liyasuu wujuhakum, tutawapelekea maadui zenu ili wazidhalilishe nyuso zenu. Liyasuu wujuhakum, tutawapelekea maadui zenu ili wazidhalilishe nyuso zenu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, na ili waingie na wataingia katika msikiti mtakatifu wa Baitul Maqdis kama walivyoingia kwa mara ya kwanza. Waliyutabbiru ma ala tatbira, na watakiangamiza kile walichokitawala kukiangamiza, watawaangamiza tena kama walivyofanya. Asa rabbukum ay yarhamakum, na hakika Mola wenu watawahurumia mkitubia mkarejea katika usawa. Wa in udtum udna, na mkirudia uharibifu tutarudia sisi kuadhibu. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawaambia wana wa Israeli, kama mtatubu mtaacha uharibifu katika ardhi hii takatifu, basi sisi tutawafanyia ihsan na Allah atawarehemu ninyi. Lakini mkiendelea kufanya uharibifu, basi tutaendelea kuwaadhibu na hamtakaa hapa. Waja'alna jahannama lilkafirina hasira, na tumeifanya jahannam kwa makafiri ni gereza, sehemu ambayo watafungwa makafiri humo. Sasa Mayahudi wanaishi katika ardhi ya Filistini na wameingia qahran wa dhulman wa udwana, lakini leo hii hatutazungumzia uingiaji wao, waliingiaje na je, wana haki katika ardhi ya Filistini au hawana haki? Ni nani mwenye haki ile? Leo hatutalizungumzia hilo, tunalizungumzia suala la wao kuendeleza mapambano na uadui dhidi ya waumini wa haki, watu waliosimama katika haki. Hii ni sera yao, na sera hii ndiyo itakayofanya Mayahudi waangamie na watoke katika kila mahali ambapo wamemakinika na waishi katika hali ya udhalimu. Lakini pia tufahamu kwamba miongoni mwa maadui wakubwa wa Uislamu katika huu ulimwengu ni Mayahudi, kama tulivyoona historia yao, wao ni maadui wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni maadui wa vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni maadui kwa wale ambao ya'muruna bilqisti minan nas, ni maadui wa wale wanaoamrisha uadilifu miongoni mwa watu. Siku zote ukisimama kuamrisha uadilifu, basi Mayahudi ndio wa mwanzo wa kupiga vita. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja jambo lao akasema, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ودوي وما يهودي ذيلي وإسلام سيو وليدة اليوم، kwamba uadui huu umezalika jana na juzi. Uadui wao ni wa muda mrefu. Wao siku zote wanakinzana na haki, wanapingana na usawa, hawataki jambo liko sawa na sahihi. kwa sababu wao wanataka mambo yaende kwa mujibu wa hawa zao na hawa za nafsi zao, matamanio ya nafsi zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi sana ndani ya Qur'an anatuelezea kuhusiana na uadui wao. Anamuelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, anawaelezea Waislamu, na kuna matukio mbalimbali ambayo yalidhihiri katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha uadui wa Mayahudi kwa Waislamu. Mmoja katika hayo ni tukio lililotokea baada ya vita vya Badr, baada ya kushindwa vibaya kabisa washirikina wa Makka. Mayahudi baada ya kutawanyika katika miji na kuangamizwa katika miji yao na kuangushwa dola zao wakatawanyika katika ardhi wakiwa adhilla, madhalili. Lakini wakati huo pia wakisoma kwenye Taurat wanaona ya kwamba kuna nabii wa mwisho atadhihiri katika sehemu yenye mitende mingi, na wao siku zote waliona kwamba wana haki zaidi ya jambo la utume kuliko yoyote. Wakaona kwamba ni sisi, huyo mtume anatokana na sisi, lakini mbona hizo sehemu zilizotajwa sisi hatupo? Maanake ardhi yenye mitende mingi ilikuwa ni Khaibar na Madina. Huyo mtume atadhihiri kutokea maeneo hayo, lakini sio makazi yetu sisi haya. Kwa hiyo wakafanya hijra ya makusudi kabisa, wakatoka katika miji yao mbalimbali wakaelekea katika sehemu ya Khaibar, na wengine wakakaa katika sehemu ya Madina, wakafanya ukazi pale kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa na kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatumilizwa. Wao walikuwa tayari washafika Madina, wamekaa pale, wakaungana na wenyeji wa pale. Lakini ikawa katika mambo makubwa wanayofanya ni fitina na uchonganishi baina ya wenyeji pale, ili wapate kuwatawala. Wakawa wanawachonganisha Aus na Khazraj, hawa wanawachonganisha hawa na hawa, hivyo hivyo wanafanya uchonganishi, kisha wanaacha watu wanapigana kwa muda mrefu, na wao wakitumia fursa ya mapigano katika kuuza mali zao, bidhaa, vyakula, nguo pamoja na silaha, kama ilivyokuwa ada yao ileo katika ulimwengu. Uadui baina ya Aus na Khazraj, makabila mawili ya Kiarabu, uliendelea kwa muda mrefu sana mpaka alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipodhihiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amekuja kutokana na Waarabu, jambo hili liliwakera sana, walipatwa na huzuni na ghamu na hamu na chuki zikajaa katika vifua vyao. Kwa nini amekuwa mtume huyu ni Mwarabu? Na baadhi yao walitumia ujumbe maalum kwenda kumchunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye sifa zake ndizo zile zilizotajwa ndani ya kitabu, yani at-Taura. Walipogundua kuwa ndiye, basi chuki yao ilizidi. Na baadhi ya makabila walikuwa na wasomi wa Kiyahudi, walikuwa wanamuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswali ya inadi ili kumkwamisha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni mursalun min indillah. Kwa hiyo hababaiki na maswali yao, alikuwa akiwajibu kama anavyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaanza vitimbi. Habari zao na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana, lakini katika vitimbi walivyovifanya, moja katika hivyo walifikia kuchonganisha, yani kuwatia kwa tahrish na kufanya tahridhi kwa washirikina wampige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilipotokea vita vya Badri, wao waliona kwamba Waislamu watashindwa kwa sababu ni wanyonge watu, na vita ilitokea fujatan. Basi Waislamu walipata ushindi mkubwa sana katika vita vya Badri, na baada ya tukio lile wao walikasirika, na hatimaye siku moja, kuna habari ambayo inaelezwa katika vitabu vya taarikhi, wa hadha alkhabar mursal muallaq. Baadhi ya wanachuoni hawakusahihisha habari hii, lakini habari ambayo ni mashuhuri katika vitabu vya taarikhi kwamba mwanamke mmoja katika wanawake wa Kiislamu aliingia katika soko miongoni mwa masoko ya Yahudi, akatokea Yahudi mmoja akamfanyia hila nguo yake, ni mwanamke ikafunguka, akafunukwa na nguo. Watu wa Yahudi wakaanza kucheka pale, wakapiga makelele wakifurahia kwa sababu mwanamke wa Kiislamu amekaa uchi, na hii ni njama walifanya wao. Akatokea mmoja katika Waislamu kwa ghera alionayo na uchungu wa kudhalilishwa mwanamke yule, akampiga yule Myahudi akamuua, na Mayahudi wakamchangia Muislamu yule na wakamuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita wakuu wa Mayahudi, akawaonya kwamba kitendo mchokifanya ni kitendo kibaya, hakivumiliki. Wale wakajibu majibu mabaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na majibu ya dharau, kwamba waona vile ulivyowashinda jamaa zako wa Arabu ambao hawajui vita, waona tunashinda na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jamaa zake, kundi lake na masahaba zake, katika kuwatia adabu Mayahudi. Wakauzingira mji wao na mtaa wao, na hawa walikuwa ni Mayahudi wa Banu Qainuqa. Wakazingirwa takriban siku 15, ikawa hawana ila, hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Ilibidi wasalimu amri, wakaambiwa waache kila kitu chao hapo na silaha zao, watoke wao na watoto wao na wake zao. Na kweli wakatolewa katika sehemu hiyo, wakakimbia sehemu za kaskazini huko ya Hijazi karibu na Sham, na hakupita muda mrefu wakafa wote. Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza maadui wa Mayahudi wa Banu Qainuqa kwa sababu ya idha waliokuwa nao kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali ukisoma katika sira utaona kwamba wamefikia kumtilia sumu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukisoma katika sira utaona kwamba wamefikia kumfanyia uchawi na kumroga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wamefanya njama mbalimbali za kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah akamnusuru mtume wake. Maneno ni mengi na visa ni vingi katika jambo hili, lakini tunakuleta sura ya kuonyesha kwamba hawa ni watu maadui. Bali kadhia ya vita vya Ahzab haviko mbali kwenu, na ninyi mnafahamu kwamba Mayahudi ni katika watu waliokuwa wamepanga njama na kampeni maalum ya kuwashajisha Waarabu na kuwatia ujasiri wapigane vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kweli waliungana washirikina wa Makka na miji tofauti tofauti, mpaka vikaitwa ni Ahzab, majeshi yaliyokusanyika pamoja, vikosi vya washirikina, vita vya Ahzab. Lakini wachochezi wa jambo hili ni Mayahudi. Na kweli walikusanyika wakaja sehemu ile ya Madina ili kumtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo Mtume yuko jirani na baadhi ya Mayahudi, ameingia nao mikataba ya amani kwamba hawatashirikiana na yoyote atakayekuja kuwapiga vita. Kama kuna mtu atakuja kuwapiga vita Mayahudi, basi Waislamu hawatamuunga mkono mtu huyo katika kuwapiga Mayahudi. Au kama kuna mtu atakuja kuwapiga vita Waislamu, basi wa Mayahudi hawatamuunga mkono mtu huyo. Lakini ilipotokea tukio ile Ahzab, Mayahudi waliunga mkono washirikina na wakavunja ahadi yao na mkataba waliokuwa wametikishiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika sura ya Ahzab, wa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, wakati walipowajieni nyinyi katika sehemu yenu ya juu walikuwa ni washirikina wale, na kutokea sehemu yenu ya chini walikuwa ni Mayahudi. Mayahudi walivunja ahadi, wakawa wanataka kuingia katika mji wa Madina kupigana na Waislamu, wakati Waislamu wameshughulishwa na washirikina. Ikawa jambo limeharibika, lakini Allah akawatosha Waislamu na shari ya washirikina, akaleta wanajeshi na akaleta upepo mkali sana. Upepo ule ukawapeperusha kupeperusha mahema ya washirikina wale, na wakaingiwa na hofu na hofu, wakakimbia. Mayahudi wakabaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo alipoanza kuwashughulikia tena Mayahudi hawa kwa kuvunja kwao mkataba. Wakakusanywa wanaume wao wote na wakaangaliwa kila aliyefikia bali apewe hukumu. Wakataka ushauri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake. Kuna ambao walisema kwamba hawa tuwalipishe fidia. Kuna ambao walisema hapana, hawa tukate vichwa vyao, naye alikuwa ni Umar, hawa chinjwe wote, asibakishwe hata mmoja. Ikaja rai hii ikawa ndio wenye nguvu, wachinjwe wote, kila aliyekuwa amefikia bali achinjwe. Na walikuwa ni Bani Quraidha, wakaletwa wakachinjwa, wakakatwa vichwa vyao wote, na wakatekwa wanawake zao, na mji wao ukafa, na fitna yao ikawa imepeperuka, na baadhi yao wakafanywa ijla, wakatolewa katika mji ule, wakahamia katika miji mingine kama sehemu za Khaybar na sehemu nyinginezo. Alhasil, Mayahudi ni watu wa vitimbi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an analitilia mkazo hili katika aya hii ya 82 iliyosoma katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku, wallahi utawakuta waliona uadui mkubwa sana katika watu, miongoni mwa watu waliona uadui mkubwa kwa Waislamu ni Mayahudi na washirikina. Siku zote utaona kwamba watu wenye chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu, nambari moja tuna ni Yahudi yupo, na washirikina. Hawa ni maadui wakubwa wa Uislamu. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema wa ma dhaka illa li anna kufra al-yahudi inadun. Hayakuwa hayo na kupatikana hayo uadui wa aina hiyo isipokuwa ni kwamba ukafiri wa Mayahudi ni kwa sababu ya inadi, ukinzani wa juhudun na kuikataa haki, wa mubahatatun lilhaqi wa ghamtun linnas wa tanaqqusu hamalati al-ilmi. Hiyo ndio sababu ya uadui wao. Katika moja katika hayo ni kuwadharau watu, kwa sababu wao wanajiita ni sha'abullahi al-mukhtar, wao ni taifa teule la Allah tabarak wa taala. Wanajiona kwamba wao ni bora kuliko yoyote katika huu ulimwengu, na wengine wote wasiokuwa Mayahudi ni sawa na khinziri, ni sawa na nguruwe, ni sawa na punda, na wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia wao Mayahudi. Hivi ndivyo wanavyoamini mpaka hii leo. Wanaamini kwamba mwanadamu mwingine yoyote ni sawa na nyani aliyeumbwa kwa ajili ya kumtumikia Myahudi, na ana haki ya kuishi pale ambapo itakuwa anapigana na maslahi yao. Ndio maana ukaona hawaogopi, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawachungi kwa mu'min udugu wala dhimma, mkataba wala chochote hawachungi wao. Wao ni watu wenye uadui wa hali ya juu wa Uislamu, kwa sababu ya ghamtu nnas wa tanaqqusu hamalati al-ilm, na kuwadharau wale waliobeba ilmu. Walihadha qatalu kathira min al-anbiya, na kwa sababu hii wakaua mitume wengi. Hatta hamu biqatli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Ibn Kathir anaendelea asema mpaka walikusudia kumuua mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ghaira marra, si mara moja. Wasaharuhu, na wakamroga mtume sallallahu alayhi wasallam. Waallabu alayhi ashbahahu, na wakawakusanya dhidi yake mtume sallallahu alayhi wasallam watu walio mfano wake, mfano wao, min almushrikin, miongoni mwa washirikin. Alayhi la'ainullahi ila yawmi alqiyama, anasema zishuke juu yao laana za Allah mpaka siku ya kiyama. Uadui wa Mayahudi kwa Waislamu ni uadui wa kidini na kiimani, si uadui kwa sababu ya ardhi, wala si uadui kwa sababu ya ukabila kwamba hawa ni Waarabu na Mayahudi. La, ni adawatun diniyatun imaniya, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake al-Karim, qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wama unzila ilayna wama unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun. Sema ya Muhammad, waambie enyi watu wa kitabu, hamtutukii sisi, hal tanqimuna minna, hamtutukii sisi, illa an amanna billah, isipokuwa ni kwamba sisi tumemwamini Allah. Chuki zenu kwetu sisi ni kwa sababu sisi tumemwamini Allah jalla wa ala, wama unzila ilayna, na tumekiamini kilichoteremshwa kwetu, yani Qur'an, wama unzila min qablu, na kile ambacho kimeteremshwa kabla ya Qur'an nacho ni Taurati na Injili na Zaburi, sisi tumeviamini hivi vyote. Kwa hiyo chuki zenu ziko katika hili, kwa kuwa sisi tumemwamini Allah na vitabu vyake. Wa anna aktharakum fasiqun, na kwamba nyinyi wengi katika nyinyi ni mafasiki, mnatoka kwenye taa, hamtaki dini. Hilo ndilo ambalo linapelekea nyinyi mtuchukie sisi, kama anavyosema Allah subhanahu katika suratul Buruj au suratul Ukhdud, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Kwa hiyo chuki yao ni katika suala la dini. Na lini wataridhika na sisi? Tufanye nini ili wao waridhike? Allah anatupia kwenye Qur'an kwa lan, anasema walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, katu hawatawaridhia nyinyi Mayahudi wala Manasara, hawatakuwa radhi na nyinyi mpaka mfuate mila zao. Muritaji muache dini yenu mfuate dini yao, ndio hapo watakuwa radhi na nyinyi, na mkiwafuata watawatumikisha kama watumwa wenu. Sasa hili jambo watakiwa Waislamu walifahamu, wasiishi kwa mihemko wakadhani kadhia ya Filistini ni kadhia shaabia au kadhia kabalia, kwamba kadhia ya Filistini ni kadhia tu ya kikabila kwamba hawa Mayahudi na hawa Waarabu mpaka tukapo watu waseme kwamba Waarabu sio kuwasaidia Waarabu wenzao, Waarabu wamekuwa wanafiki kweli kweli, mbona wawasaidie Waarabu wenzao? Hizi ni lugha za kibaguzi ambazo hazikubaliki katika Uislamu, na Mayahudi wanafurahia sana lugha hizi kwa sababu wajua tushawaweza hawa Waislamu, lakini ni kadhia imania islamia. Sasa tutakuja kueleza inshallah katika hutuba nyingine makhraj ya jambo hili, tufanye nini ili hali islihi kwetu na Mayahudi warudi katika udhalili wao. Wa in udtum udna waj'alna jahannam lilkafirin hasira. Waislamu wafanye jambo gani ili wafanikiwe kutoka kwenye udhalili huu ambao unawasibu leo katika ulimwengu mzima, si kadhia Filistini peke yake. Myahudi ameitawala dunia nzima katika kila mahali, na yeye hutia chukuchuku zake na mikono yake anaipendeza rasmi, iwe ni mubashara au bighairi mubashara, direct anaonekana au indirect, huwa anajificha nyuma ya watu akawatumia watu fulani na vikundi fulani na taasisi fulani, lakini yeye yuko nyuma ndiye anayedabiri mambo ya kilimwengu. Sasa Waislamu lazima wawe katika hali ya yakadha, wawe na mwamko na wawe katika hali ya macho, warudi katika usawa ili kupambana na hali hii ambayo imewakumba Waislamu ulimwenguni. Kinyume na hivyo, madhila yataendelea kuwepo na hakuna wa kuyaondoa ila sisi tukirudi katika dini. Allah hataondoa madhila haya mpaka sisi turudi katika dini. Kwa hiyo kelele zetu, maandamano, migomo, watu wakijitokeza barabarani na bendera ya Israeli au bendera ya Mayahudi, kisha wakaitia moto, wakapiga makelele, wakachoma matairi, hayo yote hayasaidii chochote, wala Myahudi hakereki na lolote katika haya, wala hayamuumizi. Amtafanya hivyo na kesho atafanya kubwa zaidi kuliko akbara min uktiha. Hivi ndivyo walivyo Mayahudi, hawaogopi, wala yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Lakini Waislamu wakurudi katika mstari wa sawa, kama tutakavyoeleza katika aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi Wayahudi watafedheeka na watadhalilika na hawatakaa katika ardhi ya Filistini, hawataishi katika ardhi ile. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم. اللهم اشفهم. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم.